walwaznu, na kipimo yani mizani yaumaidhin lhaqu, siku hiyo ni cha haki, au na kipimo cha haki ni siku hiyo. Unaweza kusema hivyo, walwaznu yaumaidhin lhaqu, na kipimo cha haki ni siku hiyo, au na kipimo siku hiyo ni haki, kwa maana mizani iko. Walmizanu haqun, mizani ni kweli, kwa maana siku ya kiyama kutakuwa na mizani kwa ajili ya kuwapima watu matendo yao waliyoyatenda hapa duniani. Wanadhau lmawazina alqista liyaumi lqiyama, tutaweka mizani za uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, haitadhulumiwa nafsi yoyote kitu chochote. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, ijapo ukiwa ni uzito wa punje ya khardal, tutaileta sisi. Yani umetenda amali ndogo kabisa ndogo kabisa, kama ni ya kheri italetwa pale, kama ni ya shari pia italetwa pale. Ndio maana maneno haya wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, ijapokuwa hiyo amali iko katika wizani au uzito wa punje ya khardal, tutaileta sisi. Wakafa bila hasibin, kwa sababu inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala hata dhulumu wizani wa punje ndogo, dharra, punje ndogo kabisa. Lakini pia dharra imesemwa ni sisimizi yule mdogo kabisa, wizani wa mdudu chungu. Amali yako uliyoifanya ni kama uzito wa mdudu chungu, huwezi kupima kwa gramu wala kwa ratili. Nataka kipimo ambacho ni shafafia hasasia jiddan, cha kuweza pale kuona kwamba hiki kijipunje hiki ni sawasawa sina ngapi, sio tuseme. Sasa kikiwa kicho kiji amali kidogo kama wizani wa mdudu chungu, ni kijiamali kizuri hicho, nudhaifa, si tutakiongezea sisi, tutakifanyia kawili, kitaongezwa hicho kikuwe. wa yu'ti min ladunhu ajran adhima, Allah subhanahu wa ta'ala atatoa kutoka kwake ujira mkubwa, atatoa atampa yule mtu. Ayati zilizokuja kuthibitisha mizani ni nyingi. Fa idha nufikha fi suri, pindi litakapopuliziwa baragumu au parapanda, fala ansaba bainahum yaumaidhin wala yatasaalun, hapana nasabu baina yao kwamba mimi na yule baba zetu ndugu, nasabu hiyo haiko siku ya kiyama. Sawa, kwamba sisi ukoo wetu ni mmoja na kina fulani, sisi mkajinasibu mpaka mkawa ndugu, nasabu siku ya kiyama hazipo, wala mtu hatajinasibu kwa baba yake, kwa sababu wewe una babako na babako ana babake na babake na babake, kila mmoja mlilia babake. Ina maana sote tutarudi kwa Adam, kwa sababu kullukum min Adam wa Adam min turab, wewe sote ni wana wa Adam. Sema baba na mimi na babangu. Sasa hakuna nasabu siku ya kiyama, kwa hiyo hakuna kuteteana kwa sababu ya nasabu. Nasabu zinaishia hapa hapa duniani. Fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna, wala hawataulizana ulifanya nini mwanangu, nikusaidie. Hakuna jambo hilo, mtu ampita kama vile hamjui. Faman thaqulat mawazinu, basi yule ambaye zitakuwa nzito mizani zake za kheri, fa ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Waman khaffat mawazinu, na yule ambaye zitakuwa nyepesi mizani zake za kheri, hakutenda kheri ila ndogo sana, shari ndio nyingi, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio wale waliopata hasara katika nafsi zao. Fi jahannam khalidun, katika jahannam, watakuwa katika jahannam milele. Ukisoma pia suratul Qari'a aya 6 mpaka 11 utakutana na habari hizo. Kwa alwaznu walwaznu yawma idhin alhaq, mizani siku hiyo ni haki, au kipimo na kipimo siku hiyo ni cha haki, kwa maana watu watapimwa. Ikhtilafu baina ahli alilm, kitu gani kitapimwa? Lakini kuna kauli ya kwamba utapimwa wewe mwenyewe kupanda kwenye mizani. Na mizani ina kifatani kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina pande mbili. Huku na huku. Wepanda kwenye mizani tukupime kwanza wewe mwenyewe una uzito gani? Kiimani lakini. Kuna watu hawalingani mbele ya Allah janaha ba'udha. Watapimwa siku ya kiyama na vitumbo vyao, lakini hawalingani na uzito wa ubawa wa mbu. Hakuna kabisa, hamna kitu. Mtu dhaifu kabisa, kwa sababu imani yake ni dhaifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kwa malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya kiyama na qadar. Imani yake ni dhaifu mno, au imeliwa na maovu. Kwa kipimo pale ni mtu dhaifu kabisa, anapepesuka, mizani haisimami sawa sawa. Wako watu wa namna hiyo. Na vile vile zitapimwa amali, amali za watu zitapimwa pale, kama ilivyokuja katika ahadithi. Lakini katika vitu ambavyo vitanyanyua mizani za watu ni husnul khuluq baada al-iman billah, baada masala ya iman na tauhid. Katika vitu vitakavyonyanyua mizani za watu ni tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min shay'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq, hakuna kitu chochote ambacho kitawekwa katika mizani kitakuwa na uzito zaidi kushinda tabia njema. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi as-sawmi was-salah, hakika mwenye tabia njema atafikia kwa tabia njema hiyo daraja ya mtu anayefunga na kuswali. Lakini tabia njema baada ya kuwa ana istiqama ya dini yake, imani ya sawasawa na tauhid. Tabia njema bila tauhid la yati dhalik wala yanfa'u dhalik, na wala haiwezi kuitwa tabia njema, kwa sababu tabia njema takiwa tabia njema baina yako wewe na Mola wako kwanza. Na tabia njema kwa Mola wako taatu, ni kumtii yeye subhanahu wa ta'ala. Alafu tabia njema baina yako wewe na viumbe, sawa, ukawa unasifika na makarimu al-akhlaq, tabia nzuri nzuri, na unajiepusha na safasifu al-akhlaq. Tabia njema si kuchekacheka tu kwamba kile unamwona wamchekea ikawa imeishia hapo. Si tafsiri peke yake tabia njema, ni miongoni mwa haya. Lakini mtu kusifika na zile zinazoitwa makarimu al-akhlaq ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika Qur'ani imezitaja, miongoni mwa vitu vyenye kutia uzito katika mizani ni dhikrullah, na baadhi ya maneno mtu kuyatamka kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, kalimatani khafifatani ala lisani, kuna maneno mawili ni mepesi kwenye ulimi kuyatamka, lakini thaqilatani fil mizani, ni mazito kwenye mizani, habibatani ila rahman, maneno hayo yanapendeza sana kwa Allah mwingi wa rehma. Maneno gani? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Sasa utamwona mtu amekaa tu aangalia huku aangalia kule, ashindwa kusema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Nini? Ana fikra kidogo, natafakari kidogo, amekaa mchana kutwa au muda mwingi hasemi, anashindwa kusema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Mahrum, Allah amemnyima khairi hii. Au aona kwamba badala ya kutamka hivyo, ngoja nitafute ubuyu, nitafute nibungunye, nitafute Big G au kitu gani nitafune. Si useme subhanallah wa bihamdihi. Hivi ninavyosema si haramu hivi vitu. Sikuona kwamba hivi ni haramu. Ninazungumzia kwamba mtu anaweza akakosa cha kufanya kabisa, akashindwa kusema subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Lakini wewe ukisema neno hili unaongeza credit yako katika mizani. Unaongeza tu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Na tofauti yako baina ya wewe unayesema hivi subhanallah wa bihamdi na subhanallah al-azim na yule aliyenyamaza kimya, sikwambii yule anazungumza urongo na kasengenya, yule ambaye amekaa kimya, tofauti yako baina yako wewe na yeye ni kama tofauti ya mfu na aliye hai. Ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani hapo mkilinganishwa sasa, nani yuko hai? Yule anayesema ndio yuko hai, na huyu aliyenyamaza kimya, huyu maiti, umekufa wakati huo. Sasa mara ngapi unakufa wewe? Mwingine anaona kwamba badala ya saa mimi kusema maneno, ngoja niimbe, aimba tu kutoka nyimbo hii, aingia nyimbo hii, aingia nyimbo hii, nyimbo hii, hivyo hivyo tokomea tu, amaliza rawasibi zake. ni ujinga uliopitiliza. Kwa hiyo tumia fursa yako kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tena uzuri wa dhikrullah kwa ulimi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, uzuri wake maadamu ni mukhlis, hata kama haujafikiria katika moyo upate thawabu kwa sababu katika a'malu al-lisan, lakini ukichanganya moyo na ulimi thawabu zako zinakuwa kubwa zaidi kuliko anayesema kwa ulimi peke yake. Sasa wewe uko watembea kwa mguu, kutoka mahali pamoja kwenda sehemu nyingine, tumia fursa hiyo, wala usiweke idadi, wewe sema tu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Kwani wali pia si bure tu, sema tujizoeshe, na ukiuzoesha ulimi wako katika dhikrullah basi umejizoesha jambo kubwa sana, na ni jambo jepesi kwa wale walioamini ambao imani zao zina nguvu, na kwa watu ambao imani zao ni dhaifu ni jambo zito kulikweli. Akishaanza jambo hili atasinzia, kama hakuleta fikiri atakuwa yuko macho mwenyewe, atafikiri mambo yake, atafurahi, akileta fikiri asinzie. Mahrumun anta. Sasa katika Ramadhani hii, haya ni mambo muhimu sana ya kuyakimbilia. Jizoeshe, ukishazoea biidhnillahi alkarim basi utakuwa min almuflihin, kwa sababu faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Sio hili tu, bali kuna mingine kama la ilaha illa Allah na nyinginezo, lakini hizi ni katika adhkari zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna ushahidi wa kwamba ni nzito katika mizani. Maana kuna watu wao wakwambia na uradi wangu nilipewa na shehe wangu mimi, anaambia niseme ya latif ya latif ya latif ya latif, aseme mwache na shehe wake, si katika adhkari. Adhkar zilizokuwa bora kabisa ni zile al-adhkaru al-awradu al-ma'thura anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumalizia ya mwisho, huwa sisi darasa yetu hii mwisho ni saa 11, sawa. Leo tumevuka kidogo, na aya zetu tumesema ni aya 9 leo. Kwa hiyo aya 9 Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman khaffat mawazinu, na yule ambaye zitakuwa nyepesi mizani zake, na yule ambaye au na wale ambao zitakuwa nyepesi mizani zao katika mizani zile, mizani zao zitakuwa nyepesi kwa kuwa amali zao njema ni kidogo, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Mpaka aya 10 tutasoma, ndio mahali pa sawa sawa kusimama. Basi hao ndio wale ambao wamepata hasara katika nafsi zao, bima kanu biayatina yadhlimun, kwa sababu ya kuwa wao aya zetu wanazidhulumu, kwa sababu ya kuwa wao aya zetu wanazidhulumu. Khasiru anfusahum liannahum kadhabu wajahadu biayati llahi subhanahu wa ta'ala. Kule kuzikadhibisha aya ni kuzidhulumu aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na hapa ndi mahali pa kuanzia, mahali pazuri pa kuanzia kwenye darsi ya kesho. Walaqad makkannakum fil ardh, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wallahi hakika tumewamakinisha nyinyi katika ardhi, tumewatuliza nyinyi katika ardhi, tumewaweka hapa ardhini. Walaqad makkannakum fil ardh, kwa hakika wallahi tumewamakinisha nyinyi katika ardhi, kwa maana tumewatuliza hapa katika hii ardhi, mkakaa hapa mkamakinika. Wajaalna lakum fiha maaish, inasoma maaisha lakini inaandikwa maaisha, kusoma maaisha, sawa ndivyo inavyosoma. Wajaalna lakum fiha maaish, na tukawajaalia katika hiyo ardhi maisha, tukawafanyia maisha katika hiyo ardhi, mkawa mnaishi hapo. Qalilan ma tashkurun, ni kidogo mno mnavyoshukuru, shukurani zenu kwa jambo hilo ni ndogo sana, hailingani shukurani mnayoleta, hailingani na fadhila mlizofanyiwa. Fadhila mlizofanyiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi kubwa, shukurani zenu ni ndogo sana. Ametuweka katika hii ardhi mahali panaposilihi maisha ya mwanadamu, hakupelekwa kwenye Mercury huko, wala hakupelekwa katika sayari nyingine, Jupiter huko kwenye Mars, akawekwa katika ardhi ambayo inanasibiana na yeye mwanadamu, ardhi yake, udongo wake, miti yake, maji yake, kila kitu chake. Waja'alna lakum fiha ma'aish, tukajaalia nyinyi, tukajaalia kwenu nyinyi katika hiyo ardhi maisha, mahali pa kuishi. Qalilan ma tashkuru, ni kidogo mno mnavyoshukuru, shukrani zenu ni ndogo. Inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun, hakika Allah ni mwenye fadhila mno kwa watu, lakini watu wengi hawashukuru kabisa. Kwa hiyo tumefanyiwa wepesi mahali pa kuishi hapa, miti inaota, mingine yajiotea yenyewe, tumeikuta mingine tuipanda, mazao mbalimbali ya muda mrefu, ya muda mfupi, madini, wanyama, viwanda, biashara, tanakulat min huna ila huna, watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanatabajah katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujimilikisha ardhi. Hapa kwangu mimi, kwangu mtu atosheki. Qalila ma tashkuru. Kwa hiyo insha Allah kwenye darasa yetu itakayokuja tutakuja kulizungumzia lile jambo la pili kubwa, nalo ni jambo la kuumbwa Adam, khalqu Adam alayhi salatu wassalam, wa adawatu shaytani lahu wa lidhurriyatihi, na uadui aliufanya shaytani kwake yeye na kwa kizazi chake. Hii tutasoma kutoka aya ya 10 mpaka aya ya 25. Wewe kesho insha Allah pia tukasoma aya 15, tutaendana na zile ile matukio. Kama aya zitakuwa fupi fupi sana, tutaongeza matukio mawili matatu kiasi cha kupata aya 10 hivi. Tukipata aya 10 kila siku tutasoma aya ngapi? Aya 100. Al-A'raf ina aya ngapi? 206. Kwa hiyo hatuwezi kumaliza. Itabidi sasa ikibidi itabidi tusome 20, 25, ndio A'raf itakwisha. Tutaangalia itakapokuwa, kwa sababu kuna siku za dharura nyingine, kwa lazima tufidie ili tuweze kumaliza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwa insha Allah tutakuja kuanzia hapa, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآية. كنا سللوت موجة هاي كم يجي عندها كوليس فيكم بارك الله. Sijaelewa, sisikia. Kwamba mizani itakuwa ni watu baada ya kurejesha haki za watu au kabla? Kwanza swali la mizani lina ikhtilafu za wanachuoni nyingi sana. Je, watakaopimwa ni Waislamu na Ahlul Kabair au na makafiri pia? Ile jambo la kwanza. Kauli iko kwamba makafiri hawatapimwa, fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, wao hawatapimwa hata ikiwa mizani, moja kwa moja kwenye moto. Sawa, mizani, watu wakipimwa kwenye mizani, ukipimwa utapona? Kwanza kuna hisabu alafu kuna mizani. Man husiba, man nuqisha bil hisabi udhib, atakayejadiliwa katika hisabu yake huyo ataadhibiwa. Kwa maana kuna watu wataanza kupekuliwa, ehe, hii hapa ilikuwaje? Ukishaona mambo yameanza hivyo, ujue wewe utaadhibiwa, utapona. Salama yako usiadhibiwe, ufanywe ardhi. Sasa suala la mizani, je, ni baada ya watu kurudisha amali za watu? Kuna wanaosema mizani mara mbili, kabla ya kuvuka kwenye sirati na baada ya kuvuka kwenye sirati. Sawa, kabla ya sirat na baada ya sirat. Kwa kabla ya sirati watahesabiwa wale ambao Allah amewaandikia wao kuwa kufeli, tahesabiwa. Na hilo ni baada ya kumalizwa kuhukumiwa haki za watu, kwa sababu swala ni jambo la kwanza katika ibada. Katika masala ya haki, kitu cha kwanza ni kisasi, dima, damu. Kwa hiyo hizi haki zikishaisha, sasa ni mambo mengine yatafuata. Maana ushachukua haki za watu, wewe utapewa mzigo wa huyu na utachukua mzigo wa huyu, hivyo hivyo. Haya, ushabeba mzigo wa watu, madhambi chungu nzima umeyabeba wewe ya watu, waambiwa mizani ilipande mbele yako, mema yako yamechukuliwa, wamepewa watu kwa sababu ya uzembe wako, kwa sababu ya kupenda kusema. Umemaliza haki za watu kwa sababu ya dhulma, umemaliza haki za watu. Sasa watu washagaiwa haki zao, yule ule mdhulumu, ule msengenya, au ule mfanyia namima, sawa, itachukuliwa haki yako, atachukuliwa madhambi yake, au itachukuliwa mema yako, atapewa yule. Na sio dhulma hiyo, ndio sawa, kwa sababu watu hawagawani dinari wala dirham. Alafu mizani, kisha sirat, kisha mizani nyingine ambayo ni ya ardhi. Sasa hii ni mizani ya ardhi khaswa kwa waumini, kwa sababu hakuna atakayevuka katika sirati ila yule aliyekuwa muumini wa kweli, ndiye atavuka katika ile sirati. Lakini kwa taabu, kuna watu watavuka kwa wepesi, kama kupepesa kwa jicho, na kuna watu watapita pale kama umeme wa radi, pap kashavuka ule. Na kuna watu watapita kama anavyokimbia, kama anavyokuna na farasi, kama mbio za farasi, hii jambo imani zao za wasukuma. Na kuna wengine Allah sijalie kwa katika, watapita hali ya kusota, wanatambaa pale avuke, lakini chini ndio kwenye jahannam. Walahu kalalib, na ile jahannam au ile mizani ile sirati na vigovya vya nyakua tu, vya vuta tu. Kuna watu watanaswa na ile mitego na vile vigovya, vitawaangusha katika moto. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiya. Kwa baada ya pale sasa, kuna kitu chaitwa mizani, lakini ya ardhi. Ardhi vipi? Ataitwa mmoja mmoja, kila mmoja katika kizimba chake peke yake, kabla ya kwenda peponi. Wewe ulifanya hivi, ukafanya na hili, na ulifanya na hili, na ulifanya na hili, yote utaonyeshwa baina yako wewe na Mola wako, atakustiri mpaka mtu anayakini kwamba kumbe kote nilipopita bado sintaangamia mimi. Allah akwambia, basi mimi nimekustiri na nimekusamehe, ingia katika aljanna. Hiyo ni ardhi. Kisha watu wataingizwa katika aljanna, lakini pia si kwa mara moja hivyo kwamba ingieni huu magenge ya watu, ni kwa utaratibu maalum. Lakini hii jambo ushavuka kote huko, pepo iko mbele yako. Kuna watu mpaka wapite mjadala kwanza ndio waende katika aljanna, wengine watacheleweshwa, wengine watawaishwa, ala hasabi a'malihim. Na kuna wengine wataingia mapema kabisa, alfajiri kabisa, wao tayari wako ndani ya aljanna. Wewe waonaje? Mfano hapa lije gari, magari yamekuja hapa kwa ni mabasi, tuna safari ya kwenda fulani na fulani, ingieni kwenye gari, shengi nyingine, subirini kwanza, kaeni kule, uone kile kihoro kinachokupata. Uone mimi nitakimbiwa hapa, gari tu vipi katika aljanna? Mwambie nyinyi, subirini kwanza, kaeni pale, wakati wenu bado kusubirishwa. Sasa kuna watu watazuiliwa, hasa ndio hawa ashabul a'raf, wao wanaotazama watu peponi wakwenda kapepo, fulani yule bwana, da mashallah, kashangia peponi, na wao huko na tamaa kwamba sisi tutakwenda, sisi tusubiri kidogo, tutaingia pale. Wakigeuka huku wanaanza vilio, da fulani, angalia watu wanavyoungua kule. Tutazisoma hizo aya zitakuja. Sasa na sisi tukienda pale itakuwaje? Leo mtu hapa avishwe tairi atue petroli aungue moto, moyo anavyoungua, na ni moto wa kawaida tu wa kilimwengu. Sasa umuone sahibi yako yule pale katika moto, yule pale aungua, alafu wewe hujajua hatima yako ni ipi, utakwenda huku au nitakwenda huku. vipi inakuwaje hali hiyo? Ni hali ngumu sana. Ashabu al-A'raf, tutaona habari zao. Asalullah al-Janna al-Firdaus al-A'la. Safari bado ni ndefu, pamoja na kwamba tunaghafilika, lakini mambo ni mengi, safari ni ndefu sana, inahitaji maandalizi na tawfiki kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itatosha kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.